nañ ñëpp toog sa déglu. Soxna si wax ko mu xool ma kaay. Njaay wax ci bopp, wax nga mën ci dara. Defe naa énergie na. Guddi gi jeex na. Te dafa am liñ fi doon ut ci lu dul photo. Ci David Green, nu ngi laa nuyu bu baax, maa mbooloo mi yëpp. Ak dawaayir yi fi ne yëpp ak asiyaqeeg ayima yi di leen ndokkeel bu baax. Yal na yàlla doole yàggal sa taxawaa yàgg. Képp ku mel ni yow taxaw ci diine ji, nu ngeen di fàttali ndax di leen fàttali 31 fii inchaa xaaliko. Mbokk yi seen mbokk mi la nuyoo woon fii, nuyu woon leen ci lii, nuyu woon leen ci le 20 comme bés bii, nuyu leen woon ci décembre comme weer bii, mu defoon ko yéen ci 71 72 mooy nuyooteeg yéen ci le 20 décembre 72 di ñaan yàlla nag nuyoo yéen 20 décembre 93. Nay jaar fa 77 ak léegi kuñ ci ngénte woon mën nga ngénte fee fukki at laak juróom. Gis naa ku bàyyam mage fukki at ak benn te saaba la 11 ans. Abdoulaye Noomar Ibnu Ash papa moo ngi ko mage fukki at ak benn te 77 ba 92 mat na loolu. Kon te biñ ko commencé kuñ ci ngénte woon laa ne ren jii mën nga ngénte dem jaar nga fu lew. Kon mu ngi bëgg a yàgg. Ni ko góor gu baax di ñaan la yàlla na nu ko sarawee su la ëpp liñ ci jaar daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Li xew nag mooy ñaar yëpp rekk am ci jëf yi li ñuy bëri bëri. Jëf ju jóge ci yàlla jëm ci yow ak jëf ju jóge ci yow jëm ci yàlla. Maa ngi lay dénkoo ti loo teerooti te mu jóge ci yàlla na la neex. Di la dénku nag loo ko nar a envoyé na rafet. Waaw noonu la al ahmaamu tusiru kis may ni min hu lakk wa min ka luhu famaa kaane min ka famaa kaane min hu lëkk fa tarda wama tusiru i min ka yili yanag fa toxlus. Sun borom ne na doom aadama lu ma bind yaa tax loo si mënu la jëriñoo it man cee waaro. Waaye di yàlla bind yëpp ñaar loo jëriñoo loo waaroo rek. Asmaani juróom ñaar pour lan la sol suufi juróom ñaar dugub ji nag ginaar yi ñaar yëpp rek la liggéey loo jëriñoo mbaa loo waaroo. Jëriñu baax na waaru baax lépp loo xam ne jugee te ne ci sa borom dal ci sa kaw na la neex. Sëriñ bi wax na ko loo nar a paquete nag di ko envoyé na sell te wax na ne doomu aadama lu ma bind lu mu doon yaa tax. Yow nag dama la bind ngir sama bopp nga jaamu ma rikkuwaay goreel ba bul yitte woo li ma bind ngir yow ba sàgg ne di tax ma bind le ngir man. dama la bind ngir nga jaamu ma bul fokk maa gàddu sa wërsëg bul sonn أخلصتك لعبادتي فلا تلحق وأمرت رسلك فلا تتحق دم ربين دنجين جامع مبول فوق تجفي ما قادو سواسك بول كير كيري بول صنع ماك يا سنو برا وخنا كي كسار وجهي بي amul kenn ko xamni ki ya ngay tek sa tank ci ko suuf ma ngay beureugou ci ko suuf ma ngay direku ma ngay naw naw gi nak ben ma min taat ta ci fi ar wala ta'ir yaqin bi jinaihi ila amsal ila amsal kum jojju dafa mu ta gissu waaw tasbi al a'la bil adama dinam taf bi ay ñent yef ko def ci bayam dor ko mëna krosi fo nga musabbaha musabbaham bihi waj tasbi'a ak adawatu tasbih lu ci manki rek tasbiha bi du mëna ba inna rasa sul quwwati al-makki ba ci yoy ci kanami ay bobu lan la ci الذي يعبدني ما أريد منهم رزق وما أريد أن يرحموني خمو يتخذ ما أريد منهم رزق خمو يتخذ موي إن راشق رزق أك راشق بقول ليف بخني ديك انت راسيهم جاك ديك لفن فوفنك ليف قوكو نروف تي ديك انت راكو نتوان بقى خفر جيتي أمول فين لم يلقي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد ما أريد منهم من رزق كشان كتر من إن الله هو رفع إندنيف سين اشتمرا أك اشتمرا أك نكي ويسألونك أنت القرنين سين جوجو aba ko man risk ma uridu minu risk lutax inna lahu gis nga demir mun fa sal bi mu dugg digenti ismu jeli ji ak fayu ji inna lahu rasakh doyna way huwa mu rabbu di demir mun fa sal jaju wat ne rasakh moy ki wërsegum bi sax dak waaw joxe dépense bo agn top timis joxe bo rer top ndekki am agn mois de août télé ko septembre daluma man rasaq y risque ngeen am man rasaq ko la sur quwwatil matti nu gor gor nu jaar fi nu serigne bi xalal xam nga lu yalla ne dina am fop mu am bu ñepp non do amit dina am nit ku baax du gëmantu nañ nekk mu'min rasiqil iman lu yalla ne du am mukk mukk mukk lu mu ne dina am kenn mënu ko tere am fokk mu am fokk mu am maa ngi bëgg a wax na lu garaw set ko ci lu yàllee dina am fokk mu am lu ñu bañ bañ mu am lu mu ne du am du am mukk luñ ko bëgg du am te wax na ba noppi waaw kay te wax na ba noppi la ngeen war a dégg de déggu leen te wax na ba noppi Abdou Gueye déggu leen te wax na ba noppi su waxagul wax sax tan mana lu yàlla ne dina am dina am kenn mënu ko fonk walaw anna kulla wa wa ngay bëgg firi baat bu lukk ndax ajmaa boobu bu ko firi mukk daje du daje de ab saala cheikhum saala la ca njeng la cheikha la taqashta minhum ajran taqashta boobu moom ajmaa bi moom ab saala la si daaj malik moom lu ko yépp la naan bayaan yépp la naan téere yépp la naan lu ko boo gis employ na ko wa ajmaa al kulal li dafa woy ne walaw anna kulla wara ajmaa sidi xaalit malik ne wajmaal kulla luxala boo xam ne bii fëkk nga gëstu door a xam piir piréem ñew bañu dajé sen dernière réunion pour Ray Mustapha muy samedi ni tay di 101 personnes ñu ubbi débat ñett fo ku ci naal quran tontu na mais mawdo na né bañ né d'accord ku ñu an ce dossier di jog fa la wax né wa ajma al kul ko ku doot lu ci di japp wa ajma décidé na kul ñëf na ko ñëp li itay ngir fay leeruk mustafa at ma alimo bi an fatan wallahi bi khidam wala an kul wara donte mi def ajma wo décidé ni haw wa ma nit ñepp ñepp buñ d'accord kon ci benn bëgg bëgg ala matlab din tanwinal nak tanwiru tahdiyati la tanwin ne la muy signalé ne interpol ala matlab din ci benn sakku sax buñ demoon ci ndiggi goor ñi bacca ko ñi juddogul juddu ñu presse jigéen ñi li ñu ëmboon ñu wasin ko ñu gacc bànneer yi ñi deewoon jóg ñu dañ ci benn place ñun ñëpp d'accord ci benn bëgg-bëgg bi mooy wàcce kasaabal bi ci suuf te yàlla ambi ci du am waxoo na ku law waraa mahu ala madlabin ala madlabin nga xam ne doonoo masatam u yëfale fi muy kii maa gisa rasulullah aynu rahmati rabbaniya ar-rasulullah al-haqiqatul mutahaqqiqa ar-rasulullah sahib al-haq rabbani sayyidu wujudi al-barq al-afta'a bi musuni al-arba'i bu musibete ba mu sotte ba sebet malihatun li kulli mutaharrij mo xam bu hol wala la wa ma da lubda aqa yuhrafu kamal tuuti suuf la mas doole jee tax ñetti nuuru la am ak ñetti ay mu nekk rubina buy xel la jafa muy xelle ma da lubda sudul woon ak moom daana wax ne maa gën ci lu yàlla bind tiitaru taxum suma doon tiitaru wax lu ëpp loolu portale xoolal portale xoolal dem ci mbooloo mu toll nii ñi dafa wax rasulullah nga nal sa jige loxoy neen te ku ci ne gis nga sa bopp ba tay wax dëgg yàlla am ngeen armoire bu ngeen xëy xool ko wala génn xool ko seen ko prière pare ngeen ni ko jox xam nga lu ma xewal léegi ma du ku ma balaa ma kenn apporté la fay ma loolu laa tawal de xale yi ni mën a fay ma parce que rek ma nar a jaay denc leen photo yi ba dem kër gaag yàpp photokat yi yéen itam rëppoo leen nag léegi waykat yi jël ngeen jëlaat ndax lu bon bon ngeen dégg ci li ñuy wax ki ñu tàntal tant bi malaaka yi tàntal nañ ko jinne yi tàntal nañ ko ñu dëkk géej tàntal nañu ko ngenaaw yi tàntal nañu ko bul way dafa teel waaye ma wax benn baat xam naa foog ngeen wee gaa yi bu ci def li ma leen di dénku bu ci kenn defati loo am njëgam rek jënd ko ndem da nga koy sol da ngay fexe ba xam ndax jàpp na laam déet bilaay bëgg la wax de ngay ana wa ko la سيدي الوجودي وعلم شهودي لاني ندب شهودي شهود يأخذ مولا سيب نعك سيبزي خم الوقري برمير ما موي سلو لأب بابو ناك بابو موكين منو قدر با اندت برام تيران بي داي جفن نبي amul lu mu gënul nit ñi amul lu mu leen daqalewul amul lu mu leen ëppalewul ben way def mako barkide ba dama ñëw di sofi man ko warna ndax wa sawihum fil amri kiñ ko wax fukki xel la nabi lu nit ñi am fukk la ko lo am ben rek fukk la ko gis nga guddii amul droit wañi ci gis gis nabi dara ba ci ni muy gisu cëk lay gisu guddii bu guddii tuñ ci ñuy di wañi lumière yi yobbu geneel leen jël leen ci faar yobul len ci cop pa ci nabi dañ koy seggi bayiko far nu ngi dalé tay buntu bo xamné khilaza bi yeb am ci ben buntu bu doyul xam xam waye biñu dalé tay mo ci raw ndax barki dem ba may defal xalé yi sama xalé yu bax yi wa omo sen ci déclaration ci déclaration déclaration bañ ma doon defal indi won nañ fa ben aya ci sourate kah tafare won waxtan ci aslam janta so ndesit wa sax indi nañ ko waye fa aya ba jexé bismillah سيدي مصطفى سيسي انا باطالو باي بو ني دارا نديل ناي صاف نغي زيارو با لو يالا ندينا ام بو نيپ داجي سي فانكو كو ييب مو ام mu mën a du am nag bu ñëpp takkato woon pour mu am it du am teg naa ci tafsil nag tafsil toujours mooy bu jumbe jeexee lañ cay teg nu ma ko tafsilee dama ne te wax na ba noppi lu yàlla ne du am mukk bu ñëpp daje woon pour mu am du am lu mu ne dina am fokk mu am bu ñëpp bañoo nit mu am te wax na ba noppi déggu la te wax na ba noppi de su fekkoo ma fogu sax tan tan nga ne xëy na buy wax dina wax xëy na buy wax dina wax li ma bëgg xëy na mu waxale li ma bañ mais dafa wax ba nopp ko lu mu ne du am mukk bu ñëpp daje woo ni du am ne naa la bu fekkoo ne doom yi des ci ndigi bàyyi yi suñ borom daleen force yële biiri jigéen yi li ñuy ëmb tuuru ñu dem armel ya gàcc ñi dee woon ca maam ba léegi ñu daje ñoom ñeet ala mat la bin ala mat la bin ala mat la bin waxuma mat la bay dé waxuma mat la baa waxuma mat la bay ala mat la bin ci benn bëgg-bëgg bëgg-bëgg bi lu mu doon jël lu ne ti Serigne Moustapha yi teg ko ci suuf addina bépp daje ci benn palaas bokk benn bëgg-bëgg-bëgg bëgg-bëgg booba di fab lunet yi rek teg ci suuf te boole wuñ ko ci mastata usoti boo gisee nabi daan bañ ko dugg ci torop ci xadaw ak xadaru parce que boo ci dugge rek bunte booy tarxis rek di dugg ci kuf waaw dafa xat naar ak sottal suñ borom moo teg nit ñi ci coobareem fitna daf leen xàmmee loolu baax ak lu bon bëggalo leen ko xiir leen ñu ut ko te dogal bi ne ci loxom. Kër kër kër kër dellu si rek inimaam bi sëriñ bi junj na ko sànq ci hadithi qudsi abdi yuridu wa uhiddu uzuma la yakunu ila ma uriddu fa in rada al abda bima uriddu jaaltuhu kama yuridu fa in lam yardi iddatuhu fi ma yuridu tusuma la yakunu ila ma uriddu. Nit sañu libre maa ko bindal xel foog mu xalaat foog mu bëgg foog mu bañ waaye bu sottee ci moom nag soo amee lu mu bëgg nag ma am loo naar ma bàyyi ko la mu bëgg def la ma naar su ma lambee xolam mu kontaan te dinaa ko wul bëtt ba mu doonoon la mu naar waaye bu dëgëree bopp ne fokk la mu naray am ma sonnoo ko ba mu xaw a dee te dara du am loolu li ma naar kooku day noppalu ne waaw sunu góor gu baax la ba mu ko wayee ca awroof ba it daf na yàlla ma may ma mën a dàkko ci lu la neex loo def comme loo def rek waa ji dañ ko noon ne loo bëgg mu ne li yàlla dogal loo bëgg mu ne li yàlla dogal ay siin tastaxi mu ne maa xaday loo xemem fi mu ne mu ne lu mu dogal la mu dogal rek la xemem